maar 2,89. Zo dus ju, juist, voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Ah, de lange lenteavonden staan voor de deur. En je bolbezorger, met alleen vandaag buitenverlichting van onder andere Philips LED tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 538 Nieuws. 11 uur. Bewoners in de buurt van een afgebrand huis in Herengewaard mogen zo weer naar huis. Dat zegt de veiligheidsregio. Van het huis staan alleen nog een paar muren. Er was niemand thuis. Het huis had een rieten kap. En er kan ook riet in andere tuinen liggen. Dat kunnen bewoners zelf opruimen. Het is niet gevaarlijk. Hezbollah heeft een kruisraket afgeschoten op een Israëlisch oorlogsschip. Of het raak was, is niet duidelijk. Hezbollah deed het omdat het Israëlische schip volgens hen een aanval op Libanon voorbereidde. Het is voor het eerst dat Hezbollah een kruisraket gebruikt in de oorlog met Israël, die nu een maand duurt. Oekraïne heeft op meerdere plekken in Rusland drone-aanvallen gedaan op olieinstallaties. In de buurt van Sint-Petersburg zou brand zijn ontstaan bij een pijpleiding en een heel stuk ten oosten van Moskou in een raffinaderij. Vannacht trof Oekraïne ook al een olieinstallatie aan de Baltische Zee. En de Ronde van Vlaanderen is begonnen, de belangrijkste Vlaamse voorjaarsklassieker. Mathieu van der Poel zei voor de start dat hij hoopt dat hij kan meedoen voor de winst, maar dat dat moeilijk wordt, want Tadej Pogacar lijkt beter dan ooit. Belgen Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn er ook bij. Stapelwolken, een paar buien en wat zon. Aan de kust ook even droog en zonniger, maar later komen er weer buien aan. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen veel zon, wel frisser. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. Het is druk op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Knopert Everdingen 20 minuten komt omdat de weg voorbij Everdingen tot aan Oude Rijn dicht is. En door die omleiding ga je dan ook even vaststaan op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Everdingen en de Lekbrug. 11 minuten extra. Dan de controles. A1 Amsterdam 10.9. A2 Amsterdam-Utrecht 33.6. A27 Hilversum-Utrecht 87.7. A28 Amersfoort-Utrecht 14.2. A50 Apeldoorn-Zwolle 235.9. En A50 Arnhem-Os 163.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Bij Jumbo zijn we helemaal gek op ja. En op voordeel. Daarom hebben we de laagste paasprijzen van Nederland. Met afbak keizerbroodjes, prijswinnend knekkenbreud en bloemenhoney. Nergens goedkoper. De laagste paasprijzen, dat is de ja van Jumbo. De megajackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen! En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Dus koop nu een staatslot. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. House top 1000. Lindo Duval. Even knallen. Dan gaan we het hele paasweekend knallen met de house top 1000. Nu, Airscape. Radio 538. 424. We'll be right back. Adventures of Stevie V, Dirty Cash in de House Top 1000. Lindo is de naam, een heel goedemorgen. Ik had dat liedje twee keer gekocht op een singeltje. Dan kon ik het mixen, weet je wel. Dan ging ik van het ene singeltje naar het andere mixen op de platenspelers. En nu hoor ik je misschien denken, had je dan niet gewoon een ander plaatje kunnen kopen en dan deze Adventures of Stevie V? Dan had je twee verschillende liedjes. Dan kan je duidelijker horen wat je aan het mixen bent. Ja, dat klopt, maar ja. Zeg dat maar eens tegen kleine Lindootje, die daar stond met zijn Joko-platenspelertjes. Het is de House Top 1000. Dit hele paasweekend bij jou 538. Tot morgenavond laat. Met de ontknoping met Dennis Ruijer en Benny Rodriguez, iets voor negenen. En nu Calvin Harris en Ellie Goulding. Meerdere malen zijn ze elkaar tegengekomen in de muziekstudio. En ook in bed trouwens, dat ook. Dit is Miracle op nummer 422. It's a different high, oh no. When you touch me, I get vulnerable. In a different light, oh no. Listen. er nog een beetje droog brood te verdienen in die housemuziek? Nou, deze Z, je hoorde met Clarity, heeft een villa in California van $16 miljoen... met een voordeur zo groot als de hele voorgevel van mijn huis. En hij heeft in zijn villa in de keuken een Skittles-machine. Dus niet eens zakjes Skittles, nee, een Skittles-machine. Nou zijn we thuis ook de keuken aan het verbouwen. Ik ben aan het overwegen om toch eens te zoeken naar een machine die Skittles maakt. Dat is toch gek. Heb je een berichtje voor de House of 1000? Laat het weten. Femke vanuit Frankrijk. Yay, Femke hier vanuit de auto in Frankrijk. Samen met pa en zusje heerlijk rijden met de House of 1000. Onderweg naar huis. En we zijn er nog lang niet. Dus we blijven nog extra lang genieten met deze bangers. Bij de Pasen! Hey, dankjewel. Heb je ook een berichtje? Spreek het in via de 538-app. Baby D komt eraan op 419. Let me be your fantasy na 420. Dit is Bartez en On The Move. I'll take

Radio's top 1000. Radio 538 417. Crazy Man, nummer 417 in de House Top 1000 van 538. Wij zaten eens even hier door de hele Top 1000 heen te scrollen in de disco verlichte studio. Naar aanleiding van dit nummer van Duck Sauce, Armand van Helden, A-Track. Zij moeten toch een boel lol hebben gehad, want je gaat dit maken en dan denk je, oké, we hebben een instrumentaal nummer, we moeten nog iets hebben waardoor het echt even pakt. Dat iedereen denkt, ja, meteen herkenbaar. En zij kwamen dus op Barbara Streisand, muzikale grootheid. Laten we die gewoon alleen even noemen in het liedje, dat is voldoende. En hoe kom je daar dan op? Ja, zij zeggen, nou ja, gewoon omdat het paste. Waarom ook niet? Het paste gewoon, dus werd het Barbara Streisand. En nu dachten wij hier dus, is dat de enige muzikale grootheid die genoemd wordt in de hele House Top 1000 in de titel? Het antwoord is nee. Er zit er nog eentje in. Straks op nummer 30, morgen, James Brown. En dat zijn de enige twee volgens mij. Samen met deze dus, Duck Sauce en Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Thank you. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Bonnie M. 538. This is house music. De House Top 1000. 415. De enige grootheid uit de muziek die samen met James Brown wordt genoemd in de hele House of 1000. Nou ja, Bart en Wilco zeggen in de app Boney en worden ook nog genoemd, hè. Ja, dan kan je daarover weer gaan praten. Is dat dan een muzikale waarde? Dat... Ja, ja, goed. Laat het maar gaan. Ik was in de jaren nul in Miami. En daar zag ik een keertje Frankie Knuckles live draaien in een heel kleine setting. En... ik had geen idee. Ik was heel ergens anders dan op deze wereld op dat moment. En later werd mij verteld, we waren bij Frankie Knuckles. Oh, echt waar? Wat leuk. Ja, je afvraagt, wie is Frankie Knuckles? Ja, een van de grondleggers van de house muziek. Misschien wel the godfather of house music. Je hoort hem nu met zijn The Whistle Song op 414. The House Top 1000. Radio 538.